Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Watu tano walipoteza maisha mkoani Ngozi wakati wa mvua nzito iliyonyesha jana Jumapili jioni. Familia zaidi ya 80 ambazo nyumba zao zilibomolewa na mafuriko ya wiki iliyopita katika eneo la Buterere mjini Bujumbura ziliwekwa upya na utawala wa ndani katika kambi ya Mubone. Na huko mkoani Muyinga kuna watu wanaojifanya kuwa washauri wa gavana wa mkoa huo wanaofanya utapeli dhidi ya watu wasio na kazi kwa kuwaomba pesa badala ya hadi za kazi. Haya na mengine ni katika taarifa hii ya habari ambapo pia tutafahamisha yanayojiri huko ugenini. Fundi mitambo ni Alphonse, ndugu wasikilizaji, kwa mara nyingine tena karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Watu tano walipoteza maisha mkoani Ngozi wakati wa mvua nzito iliyonyesha jana Jumapili jioni wakipigwa na radi. Wanne miongoni mwao walikuwa wakicheza mechi ya soka kati ya timu kutoka matarafa ya Kiremba na Marangara. Kwa upande mwingine, mvua hiyo ilisababisha uharibifu wa majengo na shamba za mimea tofauti, kama tunavyofahamishwa na mwandishi wetu kutoka huko Ngozi, Apolinere Muzagara. Familia zaidi ya 80 ambazo nyumba zao zilibomolewa na mafuriko ya wiki iliyopita katika eneo la Buterere hapa mjini Bujumbura ziliwekwa na utawala wa ndani katika kambi ya Mubone. Watu hawa wasio na makazi wamepoteza ghafla takribani hekta 4 za mashamba ya mchele, wanahitaji usaidizi wa kibinadamu kwa haraka. Ni ripoti ya Moize Misago. Raia hao wanasema kwa sasa hawana makazi kutokana na mvua kali ambayo imepelekea nyumba zao kubomoka. Pa nyumbani kwangu nyumba zilibomoka mbili, zilibomoka na mvua. Kwanza kwa nyumba yangu na mpaka za wapangaji zikabomoka sijua mvua. Nalala tu hivyo hapo hapo hivyo. Tunapanga matafari, tunalala hapo hapo. Akiwa pangaji wanaomba ndaro kule. Nyumba zilibomoka ni nyingi, na ya kwangu pia imo ndani ilibomoka kabisa kabisa. Tulipata hifadhi kidogo kidogo, tumesha tu vitu vidogo vidogo, lakini mingi vimerobana. Vifaa vya shule vya wanafunzi wao navyo pia viliharibika. Watoto kwenda shuleni wanakwenda kwa usumbufu sana kwa sababu hawana daftari. Alafu istoshi vitu vyote vimeondoka na maji yani. Raia hao wanahofia kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo kutokana na kuwa vyo vyao vilibomoka na hivyo basi kupelekea uchafu kuzagaa. Basi tufanye aje, mtusaidie basi. Vyo vinajaa kweli juu ya maji. Tunaomba msaada, mtusaidie. Maradhi utapata juu cho sinaja. Kawaida utapata marazi. Chafu ni kawaida, unapasha kuwa tu juu vyo vikisha jaa, lazima vitembee penye vatu, na watu wanatembea penye miguu chini, lazima ugonjwa ni mwingi, lazima utaingia lazima kama vile kolera. Ni au la kwamba chafu unatutia uoga kwamba marazi yanaweza katokea saa na dakika yani. Duru za habari kutoka kwa viongozi zinaarifu kwamba usiku wa kuamkia Jumatatu hii, mtoto mdogo mwenye umri wa miezi 9 alifariki kutokana na ukuta wa nyumba ambao ulimbomokea mtaani Mubone. Nazo familia 87 ndizo zimekusanywa sehemu moja, huku nyumba zaidi ya 400 zikiwa zimefurikwa. Nazo heka 4 za shamba za mpunga ndizo ziliharibika. Duru hizo za habari zinaendelea kuarifu kwamba maji ambayo yalivamia mtaa huo yametokea huko tarafani Charama, huku viongozi tawala wakiomba pawepo mfereji wa kuteremsha maji hayo. Asante Moize Misago. Sasa tujielekeze huko mkoani Muyinga ambapo watu wanaojifanya kwa washauri wa gavana wa mkoa wa Muyinga wanafanya utapeli dhidi ya watu wasio na kazi kwa kuomba pesa badala ya ahadi za kazi. Mshauri mkuu wa gavana wa Muyinga anatoa wito kwa vijana wanaotafuta kazi wawe makini, na anaomba waathirika wa wizi huu kuendesha mashtaka kwenye polisi. Ni ripoti ya mwandishi wetu Diedone Nzeimana kutoka Muyinga inayosomwa na Placide Niyomungere. Miongoni ya walioibiwa na wezi hao kwa aina ya upuuzi, kwa mfano wa karibu, ni vijana wawili ambao walikuwa wakisakata ajira katika kitongoji cha Rugali mkoani Muyinga. Mmoja ya hao alirusha kupitia simu ya mkononi zaidi ya kitita cha 140,000 sarafu za Burundi. Vijana hao walaeleza kuwa walipigiwa simu kupitia viongozi wa kijiji au wa chama, wezi hao wakijieleza kuwa ni washauri wa kiongozi wa mkoa, wakiomba namba za vijana wasiokuwa na kazi na wakiahidiwa kuajiliwa katika kampuni fulani. Walioibiwa walieleza kuwa walipewa namba nyingi, ikiwemo namba za anayejidai kuwa mshauri mkuu wa gavana, namba za anayejitambulisha kama mfanyakazi husika na ajira katika kampuni, na namba ya kutumia kwa kurusha hela ya faili ya kazi baada ya kuajiliwa. Walioibiwa naeleza kuwa mfumo huo kwa wezi wa kujitambulisha kama viongozi fulani au wa chama husababisha wanao kazi kutoa hela bila kutumia akili. Baadhi ya wakaji wa mji wa Muinga wanabaini kuwa ingekuwa rahisi kuwakamata wezi hao wanaotumia simu, wakati katika kampuni yoyote ya mawasiliano nchini Burundi hakuna anayepewa kadi ya simu bila kusajiliwa. Mabasi Jean-Bert Kimasi, mshauri mkuu wa gavana wa mkoa wa Muinga, anakiri kuwa baadhi ya walioibiwa kuna waliofikisha malalamiko kwake. Anaomba wanaopigiwa simu kwa njia hizo kutoa habari katika kituo cha polisi karibu ili wamiliki wa kadi ya simu hizo wafuatiliwe ili waadhibiwe. Shukrani Placide ni umongere, na basi tupate pumzi kidogo, baadaye tuendelee na taarifa ya habari. Isanganiro. Ndugu wasikilizaji, ni saa 7:27 ndani ya studio za Radio Sanganiro. Tuendelee na taarifa ya habari, na kwenye ukurasa wa kijamii tujielekeze kwa mkoani Makamba, ambapo kazi ya kupiga debe si kazi tena ya wanaume pekee. Hata wanawake nao tayari huwa sasa wanafanya kazi hiyo. Mfano ni kama ni Nahazwe Delfine ambaye anafanya kazi hiyo kwenye maegesho ya mabanda mjini mkoani Makamba. Dada huwa anahakikisha kuwa anaishi katika taaluma hii ambayo anaambatanisha na masomo yake. Istosho, usimamizi wa manispaa wa mabanda huwahimiza wanawake na wasichana kubadili mawazo. Kukurasa wa michezo, timu ya Dinamo ndiyo ilijinyakulia Jumapili hii kombe la Super Cup la msimu wa 2018 katika mpira wa vikapu basketball. Hapo ni baada ya kuicharaza Urunani kwenye finali vikapu 66 dhidi ya 56, na timu ya Shining ilifanikiwa kuchukua nafasi ya kwanza kwenye mashindano ya wachezaji wanaozidisha umri wa miaka 30. Mwenyekiti wa shirikisho la mpira wa vikapu nchini alifahamisha kuwa uwanja wa Gikungu tarafani na Hangwa utakarabatiwa mwaka huu kwa lengo la kudumisha michuano ya vikapu kwenye manispaa ya jiji la Bujumbura. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. 1-2-3 Kiswahili. Baada ya kujinyakulia kombe la ASEBAB na lile la rais wa jamhuri kwenye mpira wa vikapu basketball, timu ya Dinamo ilionyesha Jumapili hii ubabe kwenye michuano hiyo ya vikapu. Na hapo ni baada ya kutawazwa baada ya kutawaza ubingwa wa kombe la Super Cup la msimu wa mwaka 2018. Na hapo ni baada ya timu hiyo ya Dinamo kuicharaza Urunani vikapu 66 dhidi ya 56. Jack Zimana. Samani ndugu wasikilizaji kwa tatizo hilo la sauti ambalo halijatosolewa. Tukua tukiwafahamisha kwamba katika ukurasa wa michezo, timu ya Dinamo ndiyo ilijinyakulia Jumapili hii kombe la Super Cup ya msimu wa 2018 katika mpira wa vikapu basketball. Na hapo ni baada ya kuicharaza Urunani kwenye finali vikapu 66 dhidi ya 56, na timu ya Shining ilifanikiwa kuchukua nafasi ya kwanza kwenye mashindano ya wachezaji wanaozidisha umri wa miaka 30. Mwenyekiti wa shirikisho la mpira wa vikapu nchini alifahamisha kuwa uwanja wa Gikungu tarafani na Hangwa utakarabatiwa mwaka huu kwa lengo la kudumisha michuano ya vikapu kwenye manispaa ya jiji ya mji mkuu wa Bujumbura. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Jinyakulia kombe la ASEBAB na lile la rais wa jamhuri kwenye mpira wa vikapu basketball, timu ya Dinamo ilionyesha Jumapili hii ubabe kwenye michuano hiyo ya vikapu. Na hapo ni baada ya kutawazwa ubingwa wa kombe la Super Cup la msimu wa mwaka 2018. Ni baada ya timu hiyo ya Dinamo kuicharaza Urunani vikapu 66 dhidi ya 56. John Hakizimana, nahoda wa timu ya Dinamo, amebaini kuwa umoja na mshikamano wa wachezaji pamoja na mazoezi ndio siri iliyowawezesha kujinyakulia vikombe hivyo. Mchuano mwingine ulioshuhudiwa Jumapili hii ni finali kwa wachezaji wenye umri zaidi ya 30, na timu ya Shining ndio ilifanikiwa kuchukua kombe hilo baada ya kuimenya Amigo vikapu 52 dhidi ya 40. Nikeze Balayobeza, mwenyekiti wa timu ya Shining, anaeleza kuwa ushindi huo utakuwa mfano kwa vijana chipukizi wanaocheza kwa timu hiyo, akibaini ya kwamba timu timu hiyo ya Shining ina madhumuni ya kusaidia vijana ili na wao waweze kufikia hatua ya kujinyakulia vikombe kadhaa. Christian Bigira, mwenyekiti wa shirikisho la mpira wa vikapu nchini, alibaini kuwa uwanja wa Toyota ulioko Gikungu mtani Gihosha manispaji hapa Bujumbura utakarabatiwa mwaka huu, akibaini kuwa miundombinu safi ndiyo itakayowawezesha mashabiki wa mpira wa vikapu kuhudhuria kwa idadi kubwa kushuhudia michuano hiyo. Baada ya mitanange hiyo kufikia kikomo, tuzo tofauti zilitolewa kwa wachezaji walionenda vizuri na wale waliopachika vikapu vingi kwenye kinyanganyio cha mwaka 2017 kuelekea 2018. Kwa upande wa vulana, Nginzae Marke wa timu ya Urunani ndiye aliyepachika vikapu vingi 378 kwenye michuano 14, na mchezaji bora MVP ni Alveni Ziza anayechezea timu ya Kerne. Kwa upande wa wasichana, aliyepachika vikapu vingi ni mchezaji wa Legazel ambaye ni Haringanji aliyepachika vikapu 231 kwenye michuano 12. Mchezaji bora MVP ni mchezaji Nyonguru Elsa, na yeye anayechezea timu ya Legazel. Habari za kimataifa. Tumalizie taarifa hii habari kwa yale yanayojiri huko ugenini. Tuwafahamishe kwamba Umoja wa Afrika waahirisha ziara ya ujumbe wake DRC, na walinda amani 10 kutoka Chad wawa katika shambulio Mali, na jeshi la Israeli limekisha shambulio ya kikosi cha jeshi la Iran nchini Syria. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Bajuabo. Samani ndugu wasikilizaji kwa tatizo hiyo limetokea, na sina budi basi ya kumalizia taarifa hii ya habari. Kwa wale ambao mkuweza kutusikiliza mwanzo kabisa, tuwakumbushe tu kwamba watu tano walipoteza maisha mkoani Ngozi wakati wa mvua nzito iliyonyesha jana Jumapili jioni, watu ambao wamepigwa na radhi, familia zaidi ya 80 ambazo nyumba zao zilibomolewa na mafuriko ya wiki iliyopita katika eneo la Buterere mjini Bujumbura zimewekwa upya na utawala wa ndani katika kambi ya Mubone. Na huko mkoani Muinga, watu ambao wanajifanya kuwa washauri wa gavana wa mkoa huo wanaofanya utapeli dhidi ya watu wasio na kazi kwa kuwaomba pesa badala ya ahadi za kazi. Na hapa ndipo tumefika mwisho kabisa wa taarifa hii habari. Niwashukuru wasikilizaji nyote mmeweza kutusikiliza, na samahani kwa tatizo zote ambazo zilitokea. Tushukuru pia fundi mitambo, msomaji Jini Nzimani, watakie mchana mwema, kwaherini.